către tine, căci Sfântului Apostol Pavel și tine. Fiule tine, arătatul sau darul lui Dumnezeu, Evanghelia. iar Ioan îl oprea creiezicând, eu am trebuința mă boteza de tine și tu al botezului Mântuitorului. Acest mare praznic este unul din cele 12 praznice împărătești prin care Mântuitorul s-a arătat lumii. Cum a spus Sfântul Apostol Pavel, a arătat-o-s-a darul lui Dumnezeu, cel Mântuitor, tuturor oamenilor. Această arătare s-a făcut ca Mântuitorul să se facă cunoscut popoarilor și să poată primi Evanghelia, vestea cea bună a mântuirii. Pentru asta și Ioan, când l-a văzut, a spus, iată melul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iată melul lui Dumnezeu. Deci melul acela care trebuia să se jertfească pe Sfânta Cruce, să-și verse sângele pentru mântuirea întregii omeniri, iată-l vine la botez. Și însuși a spus, eu nu l-am cunoscut, ci acela care m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a spus, peste care vei vedea că va veni Duhul și va rămâne peste dânsul, să știi că acela este care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Pentru asta a venit Mântuitorul să se boteze, nu pentru că avea nevoie de botez, pentru că era fără de păcat, dar pentru ca să se facă cunoscut lumii. Ați auzit la Sfânta Evanghelie ce o spune Sfântul Evanghelist Matei? Zice, îndată ieșind din apă, s-a coborât peste dânsul Duhul cel Sfânt ca un porumb. Și glas a fost din ceruri, iată, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Atunci a cunoscut Sfântul Ioan că într-adevăr acela este, când a venit Duhul Sfânt peste dânsul și a rămas peste dânsul. Dar de ce spune că îndată ieșind din apă? Sfinții tălmăcitori ai Sfintelor Scripturi, a Sfintei Evangheliei, între care Marele Gură de Aur și ceilalți Sfinți tălmăcitori spun că botezul lui Ioan era botezul pocăinții. Era acela care prin acest botez oamenii își mărturiseau păcatele. Mergeau în râul Iordanului, se afundau până la grumaz, își mărturiseau toate păcatele și după aceasta era afundată de 3 ori. Dar Mântuitorul, fiindcă n-a avut păcate, pentru asta îndată, îi zice Evanghelistul, ieșind din apă, s-a coborât peste dânsul darul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt ca un porumb. Iată, iubiții mei, de ce este nevoie ca noi creștinii să fim botezați în numele Sfintei Treimi? Arătarea Treimii s-a făcut la Iordan. Fiul venind în chip omenesc, având trup de om, botezându-se în apa Iordanului, Duhul Sfânt care a venit în chip de porumbel asupra Mântuitorului și glasul Părintelui care s-a auzit din ceruri, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit, iată arătarea Sfintei Treimi care s-a făcut la Iordan. Și arătarea aceasta, spun Sfinții Părinți, că este prima care s-a făcut omenirii, pentru că la nașterea Mântuitorului nu l-au cunoscut toată lumea, fiindcă a fost prunc mic. Iar acum, pentru că Ioan deja a început să botezul cu câtva timp înainte, cu 6 luni în urmă, și striga, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, părăsiți-vă păcat de păcate că s-a apropiat venirea celui drept, venirea lui Mesia cel așteptat de veacuri, iată se apropie, iată vine. Și atunci când l-a văzut, iată melul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Pentru asta și noi, iubiți credincioși, trebuie ca botezul să-l facem așa după rânduiala Sfinților Părinți, după hotărârea Sfinților Apostoli. Canonul 50 a Sfinților Apostoli spune că preotul sau episcopul care nu va săvârși taina botezului în cele 3 afundări, să se caterisească, să se lipsească de dar, să-i se ridice darul preoției și a episcopiei, a archierii lui. Deci este interzis ca cineva să facă botezul prin stropire sau prin turnare, așa după cum s-a luat obicei în zilele noastre. Acest botez nu este valid. Acest botez prin stropire sau prin turnare numai în caz de mare gravitate. Dacă copilul s-a născut și este în incubator și nu se poate boteza altfel. Am avut un caz personal când am dat dezlegare să facă botezul acesta, pentru că dacă îi lua furtunile de la copil, copilul murea. Și într-adevăr așa a și fost. Cum i-a luat furtunile, copilul a murit. În aceste cazuri extreme se aplică botezul prin stropiri. Aceasta se numește în biserică economie. Prin această economie, din această economie nu se face lege, iubiți credincioși. Aceasta se aplică numai la mari nevoi. Dar din comoditate, din negrijă, din nefrica de Dumnezeu, acești oameni de astăzi, slujitorii bisericii mari, care se pretind că sunt înțelepți și poate sunt, dar ca și cărturarii și farisei nu vor să-și facă datoria. Și atunci fac acest botez, aplică această mare taină a botezului prin economie. Fac botezul prin stropire sau prin turnare. Am văzut acum un an de zile când episcopul de Galați a botezat 5 albanești care a botezat prin turnare. Sau prin stropire, nici de cum prin afundare. Dacă Mântuitorul spune Evanghelistul, îndată ieșind din apă. Deci Mântuitorul a intrat în apă. N-a stat în apă și nu și-a mărturisit păcatele, că n-a avut, fiind Dumnezeu întrupat. Dar a intrat în apă și s-a afundat, afundând, odată cu afundarea, păcatul strămoșesc în râul Iordanului. Unii din istorie spun că diavolul, după ce a scos pe Adam din rai prin înșelăciune, a făcut zapis cu dânsul, că tot cel care se va naște din neamul lui să fie rob vrăjmașului, să fie rob diavolului. Și acel zapis care l-a făcut Adam cu sânge, pentru că nu l-a voia întâmplării să spune, a rupt zapisul lui Adam. Acesta a făcut un zapis, a făcut un legământ cu diavolul. Că i-a spus diavolul așa, pământul este moștenirea mea, dacă ai venit în moștenirea mea, trebuie să faci zapis cu mine, că toți care se vor naște din tine vor fi a mei. A făcut Adam fiind obligat să facă acest lucru. Acel zapis l-a luat diavolul și l-a ascuns sub o piatră în râul Iordanului. Dacă ați auzit la cântările vecernii, Se spune cel care a izdrobit capetele balaurilor în apă. Și acest lucru îl spune și prorocul David. Și atunci Mântuitorul, când a venit să boteze în râul Iordanului, a așezut cu dumnezeieștile sale picioare pe acea piatră sub care era zapisul lui Adam ascuns în apă. Și atunci a zdrobit odată cu sfințirea apei și capetele vrăjmașilor, a balaurilor, a diavolului. A zdrobit zapisul lui Adam care era sub piatră. L-a făcut să despară, l-a nimicit acel zapis care era făcut de diavolul. Deci, iubiți credincioși, nu la voia întâmplării s-au lucrat aceste mari taine în Biserica lui Dumnezeu. S-au făcut toate ca să strice Mântuitorul, să strice Dumnezeu acele lucruri viclene făcute diavolul contra omenirii. Și botezurile în decursul timpului au fost 8 botezuri și sunt, al 8-lea urmează să fie. Primul botez care a fost în lume a fost botezul prin potop. A venit potopul, a spălat păcatele întregi omeniri. A spus Dumnezeu atunci prin prorocul, măcăiesc că am făcut pe om. Păcatele lor sunt mari foarte și pentru asta voi aduce potop de apă ca să spăl pământul din necurățiile oamenilor. A venit potopul de apă și s-a făcut ca un botez spălând pământul de păcate. Al doilea botez s-a făcut trecerea prin Marea Roșie a poporului Israel când a fost scos din robia Egiptului și l-a adus în pământul făgăduinței, pentru că a locuit peste 400 de ani în pământul celor fără de lege, în pământul închinătorilor de idol. Pentru asta a fost nevoie de o curățire, de o spălare a oamenilor. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, toți au botezat prin mare și nor. Norul era simbolul a Duhului Sfânt, iar marea apa care curățea păcatele. Pentru asta i-a curățit Dumnezeu de a adus în pământul făgăduinței. Al treilea botez a fost botezul dat lui Avram al tăierii împrejur. Tot ce se va naște întâi născut, să stai împrejur în marginea trupului său și sfânt va fi și numit Domnului. Și în legea veche, cel întâi născut era pe lângă tăierea împrejur a tuturor copiilor de parte bărbătească, dar acel întâi născut era și supranumit preotul casei. Acela avea toată binecuvântarea în familie, acela primea binecuvântarea părintească, care de la dânsul pleca și la ceilalți frați care avea și împărțeau binecuvântarea. Al patrulea botez este botezul cu care a botezat Sfântul Ioan pe oamenii de pe timpul Mântuitorului. De-a pregătit, eu sunt calea, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, nete de face scărările Lui. Această netezire a cărărilor, această deschidere de cale spre împărăția Evangheliei, spre împărăția lui Dumnezeu, a făcut-o Sfântul Ioan Botezătorul prin acea predică a pocăinții. Și a venit la dânsul și înțelepții, cărturarii, militarii, toți oamenii, toate categoriile societății de atunci, toate au venit la Sfântul Ioan, ascultau predica lui, ascultau învățătura lui și primeau botezul pocăinții. În acest fel, Sfântul Ioan a pregătit calea pentru venirea Mântuitorului. Al cincilea botez, iubiți credincioși, este botezul nostru al creștinilor. Spun Sfinții Părinți că după ce Mântuitorul a primit botezul de la Ioan, a fost dus de Duh și Evanghelia, spune, a fost dus de Duh în pustie, unde a stat 40 de zile și 40 de nopți postind și unde a fost ispitit de diavolul. Cu acele trei lucruri, bogăția, lăcomia pântecelui și mărirea slava de șartă, pe care Mântuitorul ca Dumnezeu și om le-a biruit și pentru asta a venit după asta și a început predica lui mesianic în mijlocul popoarilor. Mântuitorul spun, de asta spunem Sfinții Părinți, repetând o dată, au spus că pe Maica Domnului a botezat-o însuși Mântuitorul și pe Sfântul Apostol Petru. Iar pe toți ceilalți apostoli a botezat Sfântul Apostol Petru. În botezul, pentru că toți au primit botezul lui Ioan, dar după asta, pentru că era botezul pocăinței, au primit botezul darul Duhului și al Duhului Sfânt. Au fost botezați din nou în apă numele Sfintei Trăini, pentru că așa a poruncit Mântuitorul Sfinților Apostoli. Mergând învățați toate neamurile, botezându-i pe dânsii în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, cine nu, se va osândi. Noțiunea cuvântului de botez, iubiți credincioși, înseamnă a afunda. Deci mergând, învățați toate neamurile, afundându-pe dânsi în apă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Iată botezul, iubiți credincioși. Sfântul Apostol Pavel spune că ne botezăm împreună cu Hristos într-o moartea Lui și înviem împreună cu dânsul. Cele trei afundări simbolizează cele trei zile și trei nopți pe care le-a stat Mântuitorul în inima Pământului, în mormânt. Cele trei ieșiri din apă pe care le face preotul celui care se botează sunt zilele învierii. Ieșirea din mormânt a Mântuitorului, ieșirea din apa copilului, simbolizează învierea Mântuitorului. Și odată cu afundarea rămâne în apa botezului păcatul strămoșesc cu care se naște fiecare copil în lume. Deci iată taina botezului. Pentru asta nu este voie ca cel care se botează să se boteze sub altă formă decât numai prin afundare în apă. Iată taina, ca în apă să rămână păcatul strămoșesc. Pentru că ați auzit ce spune Sfântul Evanghelist Matei, și îndată ieșind din apă, nu îndată fiind stropit cu apă, îndată ieșind din apă. Al șaselea botez este botezul pocăinții, al lacrimilor, al spovedaniei. Am greșit, greșim cu toții înaintea lui Dumnezeu. Mergem la preot, la duhovnic și ne spovedim păcatele și primim acel mare dar al dezlegării păcatelor. Cu puterea cea dată mie, tergi, te dezleg de toate păcatele, spune duhovnicul. Dar Mântuitorul a suflat asupra Sfinților Apostoli Duhul cel Sfânt și a spus, peste care primiți putere de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, cărora le veți lega vor fi legate și a cărora le veți ținea vor fi ținute și dezlegate vor fi dezlegate. Deci iată puterea dată de Mântuitorul Sfinților Apostoli și prin ei, până în zilele noastre, tuturor preoților, duhovnici și episcopilor care îndeplinesc această înaltă misiune pe pământ. Al șaptelea botez, iubiți credincioși, este botezul sângelui vărsat pentru mărturisirea credinței. În decursul istoriei, în timpul celor 10 mari persecuții care au durat de la Sfinții Apostoli, de la Mântuitorul, de la înălțarea Mântuitorului și până la Sfântul Constantin cel Mare, când a dat edictul de la Milan la 313, foarte mulți s-au întors la credință, dar n-au avut posibilitatea să se boteze. Au mărturisit credința creștină și pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Dumnezeu și om și Dumnezeu întrupat, dar posibilitatea n-a avut să primească Sfântul Botez. Pentru că au venit închisoarea, au venit chinurile și au venit tăierea capului. Și în felul acesta ei și-au primit botezul prin sângele lor care l-au vărsat mărturisind credința creștină. Urmează botezul luptelea. Și care este, iubiți credincioși? Botezul focului celui veșnic. Pentru toți acei care n-au vrut să creadă în adevăr, pentru cei care au mințit înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și au ascuns adevărul, pentru toți acei care au făcut păcate și nu s-au oprit, nu s-au pocăit de el, pentru toți necredincioși, pentru atei, pentru toți acei care defaimă și caută să abată pe oameni de la adevăr, toți aceia se vor boteza cu botezul muncilor celor veșnice. Va fi un botez veșnic, fără iertarea păcatelor. Va fi un botez al plângerii și al scrâșnirii dinților. Va fi botezul desnădejdii. Va fi botezul acelor care plâng veșnic fără mânghieri. Pentru asta, având atâtea posibilități, deci având 7 botezuri prin care putem să ne botezăm și prin care putem să ne curățim de păcate, dar cel mai mare este botezul pocăinții, o mare rușine va fi pentru noi în ziua judecății lui Dumnezeu să mergem plini de păcate, având posibilitate, fără nicio cheltuială, fără niciun ban, fără nicio pretenție din partea nimărui, să mergem necurați înaintea lui Dumnezeu. Având posibilitate să ne ducem curați, așa ca atunci când am primit haina albă a botezului. Deci prin pocăință, care este al șaselea în ordine, se poate și este acea taină dumnezeiască a mântuirii tuturor celor care cad în păcate. Avem prin aceasta nenumărate exemple. Primul exemplu care l-a dat Mântuitorul încă fiind pe Sfânta Cruce a fost Tatăl Harului, care a fost de-a dreapta Mântuitorului și care l-a mostrat pe celălalt care îl certa pe Mântuitorul, că dacă este Fiul lui Dumnezeu să se coboare de pe cruce El, să coboară-ne și pe noi și ne izbăvește de această moarte cumplită. Tălharul din partea dreaptă a spus: nu te temi tu de Dumnezeu, că noi în aceeași osândă suntem. Iar acesta n-a avut niciun păcat și noi pentru păcatele noastre pătimim. Și atunci s-a întors privirea pe spre Mântuitorul și a spus: Doamne, pomenește-mă pe mine când vei veni într-o împărăție a Ta. Ce i-a răspuns Mântuitorul? Amin zic ție, adevăr zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Și primul care a intrat în rai, care după izgonirea lui Adam, deci după 5500 și ceva de ani, a fost tălharul. Pentru că la poarta raiului era acel herovim cu sabii de foc care păzea raiul. Și nu putea nimeni să intre. Când l-a văzut pe tălharul, cu chip de tălhar, dar cu crucea în spate, s-a ferit herovimul și i-a dat loc să intre. Iată cine a deschis poarta raiului, ușa aceea care era închisă de 5000 ceva de ani. Sfânta Crucii, semnul de biruință al Mântuitorului, a deschis acea ușă dumnezeiască care era închisă pentru pedeapsă, pentru firea și neamul omenesc. Și tălharul care a fost tălhar, a avut toate păcatele și a pătimit pentru dreptate, dar și-a mărturisit păcatele în ultima clipă a morții și a recunoscut vinovăția. Și în felul acesta a primit iertare de la Mântuitorul și făgăduința că astăzi cu mine vei fi în rai. Și iată că așa a fost. A urmat păcătoși și cum a spus Domnul: vamii și curvele, zice Domnul, au intrat înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Și am trimis la voi pe Ioan care postea și flămânzea. Să spuneați că are drac. A venit fiul omului mâncând și bând. Și i-a spus: iată om mâncător și băutor de vin. A trimis pe Ioan înaintea mea, zice, care era mare postitor și a venit din pustiu și n-ați vrut să credeți învățăturii lui. Am venit eu în mijlocul vostru, împărtășindu-mă din toate ca să mă fac asemenea cu voi. Ați găsit motiv Dumnezeu. Că aceia și-au recunoscut păcatele, au regretat faptele făcute și au mulțumit lui Dumnezeu că îi primește și iartă, i-a iertat Dumnezeu și i-a făcut fiii lui după dar, cum spune Sfântul Ioan Evanghelist. Iar cei care s-au socotit și erau mândri și înțelepți, s-au socotit că cunosc legile celui dumnezeiești și n-au făcut. Așa i-a mustrat Mântuitorul: vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că spălați partea din afara blidului, iar fi dinăuntru este plină de necurăție, de răpire și de nedreptate. Vai vouă cărturari și farisei fățarnici, care împodobiți mormântului prorocilor și părinții voștri i-au ucis pe dânsii. Vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că spoiți mormântul pe din afară, iar fi dinăuntru sunt plini de oasele morților. Așa sunteți și voi, pe afară spoiți, fiind înăuntru plin de necurăție și de nedreptate. Pentru asta au și avut acea mare ură asupra Mântuitorului. Le-a descoperit tot vicleșugul, toată răutatea, toată nedreptatea făcută de ei oamenilor. Și le-a descoperit toată fățărnicia și pentru asta și-a atras ura lor. Dacă ar fi cunoscut ca tălharul, ca vameșul și ca femeia cea păcătoasă păcatele, atunci s-a fi smerit înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru că se socoteau înțelepți, n-au vrut să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Și pentru asta au primit acele vaiuri și mustrări de la Mântuitorul și după asta o sunt acea veșnică pentru necredință și pentru lepădarea de cuvântul adevărului și de Dumnezeu. Pentru asta, iubiții mei, părăsim acest mare praznic de astăzi al botezului Domnului, care a venit și a sfințit firea apilor. De menționat minunea care se perpetua de mulți ani de zile. Așa după cum la Paști vine Sfânta Lumină, la Bobotează, la botezul Domnului, cei care au mers la botez în ziua de astăzi, pentru că astăzi se face la Ierusalim botezul și la Iordan în momentul când Domnul s-a botezat. În acel loc spune că se întoarce apa și întoarce cursul înapoi. Deci aceste două minuni care s-au repetat de atunci, de la înălțarea Mântuitorului, de la înviere și până în ziua de astăzi, sunt aceste două. Întoarcerea Iordanului la Boboteasă și Sfânta Lumină, venirea Sfintei Lumini la Paști. Avem doi preoți acum trimiși pentru Boboteasă, că e Părintele Atanasie și cu Varnava. Și sigur că ei mi-au și dat telefon și mi-au confirmat că au plecat tocmai de ieri, au plecat de ieri dimineață să ia parte la această mare sărbătoare la Iordan, la râul Iordanului. Deci sărbătoare care s-a făcut începând de la Mântuitorul și până astăzi, în ziua de astăzi se face, nu în altă zi, așa după cum știți că s-a făcut. Acestea sunt încălcările de lege, iubiții mei. Acestea sunt dorul de a intra în Europa, de a ne uni cu Occidentul. De ce pe copil când... Știți că fiecare ați venit sau ați participat la botezul copiilor, sau chiar a unui om mare, să întoarce spre apus și să leapă de satană. Pentru că apusul este simbolul iadului, a muncilor celor veșnice, a stăpânirii diavolului. Iar când zice preotul, te unești cu Hristos, îl întoarci spre răsărit. Că la răsărit a fost făcut raiul de Dumnezeu și acolo a fost locuința primului om. Și acolo este nădejdea recuceririi raiului prin botezul care se face atât copiilor cât și oamenilor maturi. Pentru asta, de la apus n-a venit niciodată nimic bun spre țara noastră, numai cele rele. Sau noi n-am luat nimic bun, numai ce a fost rău, acele le-am luat. Deși schimbarea tot de la apus a venit, schimbarea calendarului, care n-a adus nimic bun pentru românii noștri. Nu ne-a unit cu Occidentul prin asta. Nu avem o mai mare prosperitate economică prin schimbările care s-au făcut. Numai turburare, neliniști. Nu s-a terminat grija zilei de mâine, din contra, mai tare s-a amplificat, mai tare s-a pecetluit această pecete a nedreptății făcute de oameni. Pentru asta, iubiți credincioși, noi să ne păstrăm credința cea curată și sfântă a strămoșilor noștri, a părinților noștri, să nu ținem cont de niciun fel de calomnii din partea dușmanilor, pentru că acestea toate le-au făcut oamenii care n-au dorit binele țării, n-au dorit ca credința și biserica să fie unită, n-au dorit ca ortodoxia să triumfe. Au venit și prin oamenii care și-au găsit și sunt de ăsta destui, au strecurat în biserică noirile care n-au adus, cum am spus, niciun bine nimărui. Numai dezbinare, turburare, ură, vrajbă și sânge vărsat atunci când nu trebuia. Pentru asta noi, cu darul lui Dumnezeu, așa cum știți că s-a păstrat credința prin mari greutăți, cum știți că a fost preasfântul Evlogie, care a pătimit până la sânge, cum spune Sfântul Apostol Pavel, vedeți lupta care s-a dus aici, chiar în capitală, în centru, în inima țării, în București. Vedeți rezultatul. Rezultatul este această catedrală frumoasă care merge spre săvârșirii și să ajute Dumnezeu ca să ajunge și la sfințirii. Sunt atâția preoți, pentru că ați văzut duminica am hirotonit al 10-lea preot în București. Este, cred că, o mare realizare atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Ca să fie atunci când aveți nevoie să vină preotul la căpătăiul bolnavului. Atunci când copilul se naște și nu poate să ajungă, să ducă preotul acasă dacă e cază să-l boteze, dacă este o urgență. Deci să avem acei lucrători, acei săcerători, așa cum spune Mântuitorul, că săcerișul este mult și săcerătorii puțini, să-i avem la dispoziție atunci când este nevoie. Pentru asta, deci asta a adus lupta care s-a adus de către biserică, de către oamenii devotați ai bisericii. Așa după cum știți, o parte din preot și părintele Flavian a fost închis în pușcărie, nu pentru alte lucruri, pentru păstrarea dreptei credinței. Să nu credeți că a ajuns la porțile raiului de acum. Se mai pot întâmpla necazuri. Ne mai putem aștepta la alte răsmeriți, la alte turburări din partea oamenilor necredincioși. Credința se păstrează nu mâncând și bând. Se păstrează atunci când vine pericolul, când vine furtuna. atunci se dovedește cine este apt, cine este demn ca să stea în fața și înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră. Deci atunci când vine furtuna, noi trebuie cu ajutorul lui Dumnezeu să stăm treji și viteji în fața furtunii. Să nu cedăm nimic din cele ce Sfinții Părinți și Sfinții Apostoli au rânduit pentru Biserica creștină. Că sfârșitul lumii, dacă l-așteptăm, iubiți credincioși. Ziua și ceasul, spune Mântuitorul, nu știe nimeni decât numai Tatăl cel din ceruri. Dar vedem semnele sfârșitului. Mântuitorul spune, după cum mlădița măslinului se moaie primăvara și înfrunzește și începe mugurul să dea să înflorească, să știți că aproape este vara și primăvara și vara, la fel când veți vedea toate aceste nedreptățile de pe pământ care sunt astăzi, să știți că aproape este. Deci noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere, să fim pregătiți pentru acel moment suprem când va veni. Nu trebuie să ne ispitească prea mult gândul când va fi. Pentru că pentru fiecare, dacă închidem ochii și plecăm dincolo de mormânt, sfârșitul a venit al lumii pentru noi. Noi trebuie să ne gândim cum să plecăm în păcat cu Dumnezeu, ca nu cumva mergând dincolo să ne lovim de acel zid de netrecut care este pus în fața noastră, de acea mare prăpaste care a fost între bogatul și Lazar. Să nu ajungem acolo, că acolo nu se mai poate nimeni în păcat cu Dumnezeu. Spune prorocul, în iad nu este pocăință. Deci până acolo trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pentru aceasta, prin această mare taină a botezului și cei care suntem botezați cu darul lui Dumnezeu, numele Sfintei Treimi, și a cei care suntem conștienți, avem acea baie a spovedanii prin care putem să ne curățim de orice păcat și putem să ne ducem cu haina cea sfântă a botezului nepătat înaintea lui Dumnezeu. Pentru asta nimeni să nu se lenevească. Să nu ne lenevim niciunul de acest lucru mare, de acest mare dar care ne este pus la dispoziție, numai să ne împărtășim din el. Să nu ne lenevim de a ne împărtăși din el. Iubiți credincioși, Dumnezeu să plătească dragostea și osteneala. Mulțumesc părinților și împreună cu părintele Flavian să le dea Dumnezeu sănătate, multă bucurie și putere de muncă ca să poată duce acest jug care este al Mântuitorului. Jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Acest jug, această sarcină să o poată duce cu demnitate și cu cinste la îndeplinire. Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vă binecuvânteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin. Amin.